Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Nasıl olsun inşallah konumuz dünya hayatı nedir? Dünya hayatı muhteremler. Bir insan dünyayı bilmeden ahiretini kazanamaz. Çünkü çalışma yeri, çabalma yerisi, ekme yeri burası. Orası da biçme yeri. Hazır konum vardı böyle. Bizim Mevlam buyuruyor bununla ilgili Hadis suresinde Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû İ'lemû. İyi bilin ki Mevlam buyuruyor. Uyanın, uyu bilin ki ennemel hayatı dünya. Nedir dünya hayatı? Ennemma en ile ma birleşince tahkik ve hasır deniyor buna böyle. Dünya hayatı ancak şudur dünya hayatı. Nedir dünya hayatı? Le'ibün ve lehvün. Dünya hayatı oyun ve eğlence. Yani dünya hayatı gerçek değil muhteremler. Gerçek değil dünyada böyle. Bir genç padişah tahta çıkmış. Baba ölünce bunun bir kölesi varmış babadan kalmak yenisine. Bu genç padişah bu kölenin terbiye yetişmiş çocukken. Bu tabii köle olduğu halde yine bunu sarayına alıyor, oturuyor salonunda. Bir gece bu tabii köle karışmıyor devlet işlerine. Oturduğu yerde bir yere yaslanmış, uykuya dalmış. Ondan sonra padişah bakmış oluyor. O da onda uyanmış oluyor. Tabii padişahın huzurunda uyumak edebe aykırı. Utanıyor gele, hemen toparlanıyor. Bunu soruyor padişah. Uyudun galiba. Abinin ustam uyumuşum. Rüya gördün galiba. Öyle birden kendine geldin. Evet rüya gördüm sultanım. Anlat bakalım rüyanı. Anlat mı efendim? Yok anlat bakalım. Sultanım diyor rüya bu ya. Ben de rüyamda diyor padişah olmuşum diyor. Tahta oturmuşum. Emir de veriyorum. Ferman da veriyorum. Derken birden susuyor. Soruyor buna padişah. Peki sonra... Soros efendim diyor, açtım gözüme baktım, yine burada köleyim diyor. Tabi bazen gülümsüyor buna şimdi. İnsan rüyada, ancak bu kadar padişah olur rüyada. Yani gerçeğe benzemez demek istiyor. Kölenin nasıl geçiyormuş biraz tabi. Sultanım, ben de aramızda çok fazla göremedim ama. Neden? Ben diyor gözümü açtım, padişahım gitti. Siz diyor kapayınca gözünüzü gidecek diyor muhteremler. İşte bu dünya hayatı muhteremler. İnsan gözünü kapadığı anda ne oluyor? Dünya hayatı oluyor bir rüya, hayal. Hayal oluyor böylece. Şimdi böyle bir dünya hayatı oyundur, eğlencedir. Oyun, eğlence. Nedir bunlar? Bunların boşu boşuna yorulma. Boşu boşuna muhteremler. Çocuk oynar çocuklar. Hatta bir yere gelince, bir araya gelince ev sahibi olan çocuk oyuncaklarını çıkarır. Oynama başlarlar. Hatta kavga ederler, tartışırlar, kızarlar. Fakat sonra ne olur? Oyun biter, hepsi yerinden evine kadar böyle. Şimdi dünyaya gelen bir çocuk bebek bile 5-6 aylık oldu mu o da bir oyuncak ister hemen. Ne ister? Renkli, sesli bir şey ister böyle. Çığırak gibi böyle. Yattığı yerden onu bir sallar. Bak, oyun. Bak, Mevlam veriyor. İnsanın fıtratında, insanın genlerinde bu var, oyun var muhtemelen böyle, böyle. Oyun var böyle. Beş ele çürük bile yattığı, ne yapıyor, yattığı yerden o çıngırağını bir sallar, şey, ona bir ses çıkar, hoşuna gider böyle. Sonra biraz daha büyüyünce, bir iki yaşına geldi mi, artık olmaz tabii böyle. Oyuncağın kalitesi büyür, oyuncağın kalitesi büyür böyle. Daha büyük oyuncak oynamaya başlar. Çünkü büyüdükçe oyuncak da büyür. Adam olur, insan olur, asker olur, şu olurken böyle oyun devam eder mi? Eder muhtemelen. Arada bir fark var böyle. Çocuk küçükken oyuncak küçüktür. Büyüyünce oyuncak büyür. Mesela bir kız çocuğu küçükken ne yapar? Oynar, bebek de oynar böyle. Yani bebek de oynar, bebek onun sanki yavrusu gibi, onu bağrına basar, onu giyindirir, süsler müsler, onunla ilgilenir böyle, yavrusu gibi böyle, böyle. Onunla oynar. Büyüyünce evlenir, gerçek bir çocuğu olur, onunla oynar muhtemelen böyle, oyun devam eder böyle. Küçük çocuk, küçük oyuncakla oynar, arabayla, şunda bunda oynar. Bir insan ne yapar? Kamyonla, tırla oynar muhtemelen, uçakla oynar böyle. Hep oyundur bunlar. Neden? Sonuçta elde bir şey kalmıyor. Gerçek burada muhtemelen. Aslı gerçek burada işte böyle muhtemelen. Oyuncak küçük olsun, büyük olsun fark etmiyor. Ne olur sonuçta? Elde bir şey kalmıyor muhtemelen. Boşuna hayatı harcama. Ve ziynet-i melam biliyor. Dünyada ziynet, süs. İnsanlar süsü severler. Derler. Severler. Özellikle hanımlarımız daha düşkün oluyorlar böyle. Onlar daha fazla bu hanımlarımızla. Süs, ziynet. Mesela evin boyası, işte rengi nasıl olsun önce böyle. Desen nasıl olsun? Kanepe beğenmez, örtüyü beğenmez. Tabağı kaşığı beğenmez, bardağı beğenmez, fayansı beğenmez, şunu bunu beğenmez. Yani sürekli bir süs muhtemelen böyle, süs böyle böyle. Halbuki aynı şey hepsi görüyor bunların böyle. Eski insanlar yemek bulamamışlar. Biz elhamdülillah yemek buluyoruz muhteremler ama tabak beğenmiyoruz, çatal beğenmiyoruz muhterem böyle, süs böyle. Ve tefahurun beynekum. Arada müfahare, iftar, övünme. İnsanlar böyle. Vallahi mülküyle böyle. Gösteriş muhtemelen böyle. Gösteriş böyle. Evine misafir mece gelecek mesela bir kişinin. Ona göre hazını yapar. Hatta parası olmasa bile taksit alır, borcu alır, yeni bir şey alır, kanepe alır, şunu alır böylece. Ne bunlar? Bir süs, gösteriş, bir övünç bunlara böyle. Bizim emval envali. Ve tekâsürün fil envali vel evlâdi. Bir de mal, evlat çokluğuna övünme. Benim arama şu marka, şu model, evim şöyle işte efendim, yazlığım var, kışlığım var, ayakkabım efendim işte markalı ayakkabı, elbisem markalı ayakkabı. Allah aşkına muhtemelen, insan bundan utanan belli muhtemelen ya. Değil mi muhtemelen belli ya? Ne günlere kaldık muhtemelen, ne günlere kaldık muhtemelen, ne günlere kaldık böyle şey. Bir gün Rabia Hatun'a, kadına gelmiş ziyareti Rabia Hatun'a, ziyarete gelmişler, ziyaretçi Rabia Hatun'a. Rabia Hatun, tebi-i tabiinden büyük evliullah muhtemelen, kadın evliya böyle. Ziyarete gelmişler kadınları buna, oturuyorlar, başları kadını kendi aralarında dünyayı kötülemeye, yalan dünya, fani dünya, işte kimseye kalmayan dünya, şuna kalmayan, buna kalmayan dünya, hep dünyayı kötülüyorlar bunlar böylece. Rabia Hatun o kendi aleminde, o Mevla'yla beraber muhtemelenler, Mevla'yla beraber, gönlü, ruhu, huzurda o. Mevlana beraber diyor ki ya Rabia senin bir şey konuşmuyorsun, sen de bir şey söyle, ne söyleyeyim size. çok sevmişsin dünyayı diyor. Ne diyeyim sana böyle? Dünyayı seven beni anlatayım. Bir dünya kötülüyoruz. Ama dünyayı unutamıyorsunuz muhtemelen böyle. Adı cemaatimiz geçici kalıcı demeli. Geçici konut var, kalıcı konut var muhtemelen böyle. Geçici mesken var, kalıcı mesken var. Hangisi bunların insan için daha değerli? Değil mi? Kalıcı olan muhtemelen böyle. Kalıcı olan ben olan böyle. Dünya nedir? Dünya fanıştı muhtemelen böyle. Bizim Mevlam şimdi buraya bir örnek veriyor. Bitkileri. Kemesel gaysin. Gays misali. Gays yağmur. Gays yağmur ama zamanda yağan bereketli yağmur anlamına geliyor böyle. Yani havada biraz kurak gider, topuka çatlar, ekinler artık kuracaklar. O anda güzel bir yağmur yağdı mı? Bu nedir? Bereketli yağmur. E acebel küffarın nebatı. Yağmurdan sonra nebata çıkar da mutlaka böyle. Birdenbire fırlar bunlar böyle. Yağmur suyundan sonra böyle. Biliyorsunuz insan bahçesini sulasa bile yağmur suyuna benzemiyor mutlaka böyle. Yağmur suyu başka. Gökten gelen yağmur suyu çok farklı mutlaka böyle. Çok farklı böyle. Özellikle ilkbaharda gök gürler, şey çakar muhtemelen böyle. Bunlar boşuna mı? Hayır, olur mu muhtemelen der ya. Mevlamız hakimdir, el-hakim Allah. Her şey hikmete bağlı muhtemelen der. Nedir o gök gürleme, şimşek çakması? Aslında önce şimşek çakar muhtemelen böyle. Ya bunun sesi yani buna. Önce duyulur ama aslında şimşek çak aslında böyle. Nedir bu şimşek? Enerji muhtemelenler. İki bulut çarpışır böyle. İki bulut çarpışır böyle. Bulutların birinde artı yüklü vardır elektrik. Birinde eksiği olacak ama. Arada iletken olacak. Havanın biraz o anda nemli olması gerekiyor böyle. Kuru havada şimşek çakmaz muhtemelen böyle. Havanın nemli olması gerekir ki bulutların biri artı yüklü. Tam karşısındaki de eksi yüklü benim. İletken lazım bunlara. Elektrik boşalması birbirine benim böyle. İki birbirine boşalır bunlara böyle. Yani ne olur? Kısa devre. Oluyor böylece. O zaman ne oluyor? Bir enerji, ısı böyle. Kaç bin derece oluyor böyle. Peki bu gerek mi bu? Gerek muhtemelen. İşte ne oluyor bunda? Gazlar parçalanıyor mu? Gazlar muhtemelen. Azot gazı böyle. Parçalıyor bunlar. Bunlar haber. Bunlar başka dönüşüyor böyle. Suyla bunlar birleşiyorlar. Yere iniyorlar. Bu ne oluyor bu sefer? Gübre oluyor muhtemelen böyle. Gübre oluyor böyle. İşte yağmur suyundan sonra ne olur? Arkadan güneş açtı mı nebata bitkiler birdenbire fışkırır muhtemelen böyle. Fışkırır bunlar birdenbire böylece. Bu ne olur şimdi? Ekin sahibinin bu hoşuna gider. Ağacık var nebatı. O bitkiler ekin sahibinin hoşuna gider muhtemelen. Akar elham sevinir benim muhtemelen. Sümme ama devam etmez sümme sonra yehici kurur. Bitkiler kurur muhtemelen. Çiçekler kurur. Güller kurur. Bu örnek tabii insan örnek bu. Sonra döneceğim onu inşallah. Demek ki bağlar, bahçeler, ovalar, kırlar, dağlar bir yeşillenir böyle. Otlar, bitkiler gelir, çiçekler açar, güller açarlar. Ne güzel bir görüntü. Rengarenk. Kokuları farklı, renkleri farklı. Güzel bir şeydir ama devam etmez. Neden? Dünya fani. Sonra ne olur? Yeyici kurur. Fetora musferren sonra velamri onu görürsün saf sarı olmuş böyle. Sararmış. Yani kara sarı olmuş böyle böyle. Şimdi ilk gün hutama ondan sonra da kırılır dökülür toprağa karışır muhtemelen böyle. İşte İnsan da bunun gibi muhteremler. Anne karnından dünyaya gelen çocuk nedir böyle? Yeni bir filiz gibi. Nasıl ki önce topraktan nebatın filizi çıkar, ince filiz çıkar böyle, zayıftır böyle. Ama toprağı yarar mı tabi böyle? Yani biz paramızı bastıralım, toprağı delemeyiz, ince filiz toprağı yarar, çatlatır, yukarı çıkar. Önce incir ama zayıftır böyle. Sonra ne olur? Yavaş yavaş kalınlaşma başlar, boyatma başlar. Yani yükselme döneminde, olgunlaşma döneminde böyle. Olgunlaşır, bir noktaya gelir, başlar duraklama başlamışlar. İnsan da böyle işte. Anakan dünyaya gelen çocuk, bebek de ince bir filiz gibidir. Ayakta duramaz, oturamaz, yattığı yerden ancak ağlayıp derdini bildirir. Yavaş yavaş emeklemeye başlar, yürümeye başlar, koşup oynamaya başlar. Zaman gelir genç delikanlı olur muhtemelen böyle. Kız erkek olsun böyle. Genç enerji olur böyle, hayat dolur böyle. Hayat fışkırır böyle. Ama sonra ne olur? Duraklama dönemi muhteremler. Kişi ona bunu birden fark edemez ama anlar muhteremler. Bakar Allah Allah. Eski gibi yol yürüyemiyor. Eski gibi koşamıyor. Eski gibi bunu yapamıyor. Bir duraklama dönemi muhteremler. Sonra geriye sayım başlar muhteremler. Yaşlılık dönemi başlar. Geriye sayım böyle. Gözüne gözü gerekir. Kulağı işitmesi yavaşlar. Beli bükülür. Dizinde kerşeme olur. Midesi rahatsız. Tansiyonu vardır. Şekeri vardır. Şu vardır. Bu vardır. Artık başlar o der düşmeye. Gerileme dönemi böyle. Ondan sonra ne olur? Bitki gibi sararır solar. Böyle sararır solar. Kurur. Kanı, canı kurur. Ve sonuç ne olur? Ölür, toprağa gider. Demek ki bitki ne de bitki de sonunda? Bitki sonunda o da sararıyor, soluyor, kuruyor. Kuruyup saman gibi, çöp gibi oluyor böyle. Toprağa karışıyor, çürüyor, toprak olup gidiyor. İnsan, insan böyle muhtemelen böyle. İnsan bu muhtemelen böyle. Yani her şey aslına dönüyor. Topraktan yaratıldık. Yine sonuçtan toprağa dönüyor. İnsan toprak oluyor muhteremler. Peki ama insan nasıl yaratıldı topraktan acaba? Biraz tabii düşünsek onlar muhteremler böyle. Biliyorsunuz kuru toprakta bir şey olmaz. Takır tukur. Hiçbir şey olmaz böyle. Eksenle bir şey yaramaz. Ne gerekiyor? Yağmur su lazım hanım. Yağmur yağacak, toprak olacak, çamur. Nedir bu çamur? Mama. Kime? Bitkilere mama muhtemelen. Onun maması, alt yapma muhtemelen. Toprak yağmurla ıslandı, güzel bir çamur oldu, yani boza kıvamını buldu, mama oldu. Ne yapar bunun bitki kökleri? Bitki köklerinde tüylü uçları vardı, tüylü muhtemelen kökleri vardı, tüylü durmalı, emici tüyleri vardı böyle. Ne yapar bitki kökleri? O mamayı emer, çeker muhtemelen böyle. Çekerler, bunu gövdeye verir. Önce gövde büyür, sonra yukarıya verir. Derken bundan elma olur, ıspanak olur, lahana olur, muz olur, olur da olur muhtemelen böyle efendim. Bakın şimdi. Yani kara topraktan, ölü topraktan ne oldu? Elma oldu, portakal oldu, limon oldu, karpuz oldu, kavun oldu, buğday oldu muhtemelen. Bu da ne olacak? Yenecek bunlar da. Yenir bunlara böyle. Kim yer bunları? Biz yeriz bunları. İnsan yer bunları böyle. Peki yenince ne oluyor bunlar? Bunların tabii bir özü vardır. Bedene gerekli olan bunlar böyle. Bir de bundan sindirilir, ince başlar gönderilir. Bir de ince başlattan bundan yarayanları özü çekilir damara. Önce karaciğere gider. Orada işlem görür. Bunlar kana damadaydı muhtemelen. Kan olur yarım insan bedene bakın ben. Yani toprak maddeleri önce meyve oldu, sebze oldu, hububat oldu. İnsanın bedeninde oluyor, sindirilince, hazmedilince oldu, damarlarda kan oldu, kan. Kan olarak kalmaz ama hücre olur mu? Hücre olur böyle. Hücre olur böyle. Sonra hücrenin de özü vardır, üreme hücresi. Yani sperm, yumurta dediğimiz dişi erkekte böyle. Hücre olur muhtemelen böyle. Bunlar ne olur? Rabbimin kurduğu bir denge doğrultusunda ki erkek dişi Rabbimiz yaratmış. Bu döl yatağına atır muhtemelen bu hücreler. O da ne olur? Döllenme olur muhtemelen. Allah dilemişse tabuna. Döllenme oluyor böyle. Bakınız ana karnında, ana rahminde döl yatağında insanın beden yapısı orada atır yapma başlar, bina başlar muhtemelen. Ana rakamda. Yani toprak maddesiydi, kuru bir topraktı, ayak altı şey bir topraktı, çamur oldu, bitki oldu, yiyecek oldu, gıda oldu, yenildi, kan oldu, hücre oldu, ürün hücresi oldu, döl yatağı atıldı. Döllenme oldu, Allah'ın takdirinde varsa, insanın beden yapısı orada başlar gelişme yavaşlıyor muhtemelen böyle. 9 ay oldu mu, yani dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak yapıya gelince, diye gelir muhtemelenler. Vela biliyor, simmesibile yessere, Allah'ın yolunu açar, diye gelir muhtemelenler böyle. Şimdi dünyaya geldi insan. Nereden yaratıldı? Topraktan. Ya. Öldü. Ölünce ne oluyor? Tabi dünyada duramaz ki. Kokar muhtemelen. Leş oluyor böyle böyle. İnsan öldü hemen ise kokuşmaz birdenbire. Önce bir ölüm katılığı vardı. Ölüm katılığı muhtemelen böyle. Ölüm katılığı böyle. Ölen kişi öldükten sonra bedene bir katılık başlar. Bunun için ölen kişinin alt çenesi yukarıdır bağlanır. Çünkü ölüm katılığı başladı mı çene birleşmez. Ölüm katılığı böyle. Bu nedir? Bu ölüm katılığı çürümü önler işte ama. Olur ya bir insan yanında yaşayan bir insan ölü kalır, şu olur hemen görülmez. Hemen çürümemesi için ölüm katılığı dönemi vardır. Bu mevsime göre, iklime göre değişir sağdı. Bu ölüm katılığı sonra çözülmeye başlar. Ölüm katılığı çözülmeye başlar, yumuşama başlar, hemen ardından da çürümeye başlar muhtemelen bakın. Çürümeye başlar böyle. Şimdi bir insanın ana karnındaki yaratılışı aşama aşama muhtemelen böyle. Yani her günkü, her haftaki yaşamı bu belirli bunun aşama aşama muhtemelen. Çürüme bu da aşama aşama. Bu da muhtemelen böyle. Kişi ne oluyor mezara girir. Mezarda kişi çürümeye başlar. Eğer olmasa bu çürüme ne olur çürüme olmasa dünya leşe dolaşır şimdiye kadar Adem babamızdan beri kaç trilyon insana gelmiş dünyaya muhtemelen der. Eğer öyle insanlar çürümese yer altında yeri kalmaz. Yüzüne kalmaz, her taraf olur, leş olur muhtemelen böyle böyle. Çürümüşse bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, insan hayatı bitkiye benzer. Bitkiye benzer. Arada fark var ama. Nedir? Bitki yeryüzüne çıkar, hayat saçar, rengiyle, kokusuyla, insanlara, hayvanlara faydalı olur. Ama çürüten sonra tekrar dirilmez. Onun bütün hayatı dünya hayatı muhteremdir. Yani bir günlük çiçek vardır, haftalık çiçek, aylık çiçek vardır. Onun hayatı bu kadar muhteremdir. İnsanın farkı var ama nedir? Ölümden sonraki hayat muhteremdir. Hayat. Yani bugün dünya, yarın ahiret muhteremdir. Ya. Neden? İnsana bir akıl verme. Akıl mı? Akıl. Nedir aklın görevi? İlerisini görmek. Nereden geldim? Ne hale geldim? Ne olacağım? Bakın böyle. Bakın insan buna böyle. Nereden geldim? Böyle muhtemelenler. Allah rahminde bir sakız çiğnem kadar bir kan pıhtısı halindeydik bir zamanlar. Kan pıhtısı. Koyu kara bir kan, kokuş bir kandık böyle. Hepimiz muhtemelen böyle böyle. Ana rahmında böyle. O anda düşsek insan dışarıya, ana baban tıkır ondan muhtemelen böyle böyle. Ne oldu? Dünyaya geldik. İnsan şeklinde geliştik, büyüdük, koşu oynatırken böyle geriye sayım başladı, hastalıklar başladı. Doktor hastalığına derken insan öldü mezar anda şurada gitti. Kim öldü ama? Beden. Ruh ölmüyor muhteremler. İnsanda ruh var, ruh. Ruh muhteremler. Bunu göremiyoruz ama bunu inkarda yok ama kimse. Yani bütün inkarcı olsun, ateist kim olsa olsun böyle ruhun varlığını kabul ediyorlar. Ruh muhteremler. Ruh doktor var mesela benim. Ruhsal bunalım var. Ruhsal sıkıntı var muhtemelenler. Ruhsal kriz var muhtemelenler. Ruh. Ruh ölümsüz muhtemelenler. Ruh ölümsüz muhtemelenler. Ruh madde ötesi. Melekler gibi madde ötesi. Ruhun rengi yok görünmez muhtemelenler. Nasıl ki göz kendini göremiyorsa insan ruhunu göremez muhtemelenler. Ama ruh var muhtemelenler. İşte insana hayırlı hayvanlarda ruh, ruhtur böyle. Beden çürür. Neye benzer bu? Hayattaki bir insanın bir kolu kesilse, kopsa kesilse, ne olur bir kesilen kol? Tabii yere gömülür, orada çürür gider muhteremler. İnsan insan gider böyle böyle. Ölüm nedir? Bedenin tamamının çürümesi. Ruh oluyor bir kalıyor muhteremler böyle. Efil ahirette azabın şiddeti diyor Mevla buyuruyor. Ahiret. Nedir ahiret muhteremler? Ölen bir insan artık gitmiyor. Ölen insan. Nereye gidiyor? Berzah alemi orası muhteremler. Berzah alemi. Ahiret başka. Berzah alemi böyle. Berzah aleminde bedensiz insan ruh halinde. Ruh halinde. Yani kabirde kefende çürüyor. Beden çürüyor, insanın kemiği de çürüyor, topa dönüşüyorlar. Aç bak bakalım 100 yıl önce ölen kişinin mezarını, ancak toprak vardı muhtemelen. Kemiği de kalmamıştı muhtemelen. İnsan ruhu duruyor muhtemelen böyle. İşiten, gören, korkan, sevinen, üzülen ruh muhtemelen böyle. Yani sıkılan da ruhtur böyle. Bir kişinin bedeni uyurken, götürürsün mezara bırakırsın, karanlık mezara bırakırsın, hiç korkma muhteremler. Ama uyandığı anda ruh bedene girince o zaman korkar muhteremler böyle. Korkar böyle. Şimdi ne diyor insanların bazıları? İşte ölünce efendim işte mezara gireceğim. Canım o zaman ruh girecek diyor muhteremler. Ama ruh insan asıl ruh işte. Ruh muhteremler böyle. Kim alınsa dünyaya Mevla bir ahiret onlar için azabın şedidün azabı şedid var onlara muhtemelenler. Aldığına dünyaya böyle. Namaz aklına gelmiyor. Abdestten haberi yok. İslam nişantası yok. Haram, helal ayırmıyor. Dalmış dünyaya süsüne, ziynetine, kanepesine, koltuğuna, kanepesine, türüne, perdesine gitme gelme, yeme içme. Yani her imkanı buluyor da tatmin olamıyor. Efendim televizyon yeni yemekler seyrediyor. Nasıl yapmışsın bakalım böyle. Yeni formüller, yeni türü şeyler. Halbuki şu bedeni ne kadar beslesek ne olur sonunda çürüyecek muhtemelen Allah aşkına be muhtemelen. Allah aşkına muhtemelen ya. Yani şu beden olmayacak mı? Sıfırlayacak insan var. İnsan sıfırlayacak. Şimdi bir insan Allah'ın mülkü dünyaya. Dünyada rahat edemez ama. Bakın muhtemelenler. Yani bir insan ahireti unutsun. Aklına hiç getirmesin. Ölüm mü? Bırak şu ölüm desin. Hele kefen, tabut hiç almasın. Korksun onlardan. Dalsın dünyaya. Eğlence, zevk, safa, gitme, gezme, kahkahalar, gülmeler, yeme içmeler, filan lokanta, filan yerde yemek yemeye gidecek. Muhtemelen huzur bulur mu ama? Vallahi bulamaz muhtemelen böyle. İnsan aslı ruh, ruh mu aslı böyle. Ruh gıda almayınca, ruh tatmin olmayınca ruh sıkılır muhtemelen. Bir insanın gözüne bir çöp kaçsa, toz kaçsa insanın gözüne, bir toz kaçsa göz ne yapar? Göz kabullenmez muhtemelen. Göz kabullenmez. Ne yapar göz böyle? Yanlar, yaşlanır, gözün suyu akar, onu atmaya çalıştırır, onu kurtulmaya çalıştırır muhtemelen. Günah nedir? Günah da gönlün tozu muhtemelen, lekesi. Bir insan günah işleyince onun gönlünde kara bir nokta oluyor muhtemelen. Oluyor böyle. O zaman ne oluyor? Gönlü kararı işte böyle. Yani dele kalp kararmış, onu gönlü kararır, gönlüne bu sefer sıkılma başlar gönlü böyle. Yani gönlün doğası bozulur, gönlün doğası bozulur, gönlü sıkılır, daralır, bunalıma girer. Ne yapar peki bu sefer? İçkiye vermem kendisine, bak. İçki kendisi veriyor böyle böyle. Yetmiyor, uyuşturucuya gidiyor muhtemelen böyle. Kumardır, fuhuştur, açı saçı gezmekler, şunlar, bunlar. Aşama aşama biraz tatmin olur ama sonunda ona bağımlılık yapar. Yine tatminsizlik, yine sıkıntı, yine dar, yine bunalım, yine stres, yine sinir, asabi gene böyle patlayacak muhtemelen. Bakın değil mi ne oluyor böyle? Hiç yok yerine çekiyorsun yani tahta adam vuruyor muhtemelen böyle. Hiç yok yanına böyle. Hiç yok. Adam vuruyor muhtemelen. Peki sonra ne oluyor? Giriyor tabii cezaevine muhtemelen. Yıllarca çürüyor orada muhtemelen böyle. Eş dul kaldı, çürü yetim kaldı. Ama düşüyor bundan muhtemelen. Neden böyle? Günümüzün insanının şikayeti de bu muhtemelen böyle. Huzursuzluk, tatminsizlik muhtemelen böyle. Her şeyi var. Malı var, mülkü var, yazı, kışlığı var, her imkanları var. Bir şey yok, huzur. Huzur bulamıyor böyle. İş yerinde bulamıyor, evinde bulamıyor. Huzuru bu sene arayacak muhtemelen? Haramdan muhtemelen. Haramdan ilk anda biraz tatmin olur gibi olur. Ama onu alışır mıyım? Alışır mı bünye? Yetersin muhtemelen böyle. Bir ara derken daha ağrına gider, rakıs şu derken gider gider böyle, gider muhtemelen böyle. Demek ki eğer bir insan yaratılış amacının dışına çıkarsa, Allah insan niye yarattı? Yani içkisin değil mi muhtemelen? Açık saçı geçsin değil mi böyle? Aramıştın mı yarattı böyle? Ya. Kur'an ne diyor? Örtün diyor muhtemelen böyle. Namaz kılıyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi ne oluyor demek ki? Kul dünyada Allah'a kulluk etmezse gönlü daralır, gönlü sıkılır, işte huzursuzluk muhteremler. Neye yıkılır yuvalar günümüzde? Neye yıkılır yuvalar? Kadın da huzursuz, erkek huzursuz muhterem böyle. Hemen patlayacaklar bunu, patlayacak böyle. Laf kaldıramıyorlar muhteremler. Tartışma, hemen kavga. Huzur yok muhterem işte böyle. Ne gerekiyor bunun içinde? Mevla'ya dönüş gerek muhtemelen böyle. Bunlara azab-ı şehit var artı. Azab-ı şehit Mevla buyuruyor. Bu dünya azabı. Ya ölümü bunlar ölümü çok çok zor ölüm olacak. Çok zor muhtemelen böyle. Yani sen namaz kılma he. Başıboş gez. Abdest yok. Namaz yok. Allah'ı hatırlamak yok. Ondan sonra sanki yeni yaradan yoksun aşağı böyle. Ölmeyeceksin. O meda girmiyor sanki böyle. Huzur yok. Bu dünya azabı. Ölürken muhterem. Allah korusun muhteremler böyle. Kişi daha ölmeden önce daha başta. Bazı şeyleri kişi onda görmeye başlar. Ölmeden daha muhterem böyle. Başlar böyle. Hele son anda artık gözden perde kalkar. Yani gönül gözden perde kalkar. Kişi önce amel defterini görüşür, sana bakar. O meleği de görür, amel defterini görür. Amel defterine bakar, eyvah bir şey yazamamış oraya böyle. Ayrıca başka bir oturuyor böyle. Sol defterine bakar, omuzuna bakar, günahlar yığın yığın oturuyor böyle. Pişmanlık işte böyle. Ateş babasına kendisi böyle, sıkıntı mıdır böyle. Elini göğsüne vuruyor böyle, ayak ayak uzanıyor böyle böyle. Yanar pişmanlıktan olur kendisi böyle. En sonunda gözü bir noktaya diker muhtemelen böyle. İşte olan orada muhtemelen noktaya böyle. Bir noktaya diker gözünü, o son bakışı olur dünyada muhtemelen. Ne görür orada? Nereye gidecekse onu görür muhtemelen de. Kazanmışsa cennette, cennetteki kendi makamını görür. Kendi mülkünü görür cennette böyle. Bir bakar ki melek ona müjde verir. Bahsi anlamadığın dünyaya, Kur'an'ı yaşadığın, İslam yaşadığın, sünnete yaşadığın, Allah'tan korktuğun, kulaklarından kaçındığın, işte yerin senin burası. Bakar cennete muhtemelen, gözleri kamaşır muhtemelen böyle. Gözleri kamaşır. Muhtemelen bunu aşağı yukarı 50 sene önce Şam'da birini ziyarete gitmiştim Şam'da. 130 yaşındaymış adam. 130 yaşında. Büyük bir evlullah yani muhtemelen böyle. Ziyaretine gittim. Yani biri götürdü daha doğrusu oraya. Birisi götürdü. Hatta şöyle oldu. Daha baştan başlayayım muhtemelenler. Öğün namazında emmi bir camisinden kıldım. Çıktım oradan. Hazreti Habeşli'nin mezarına gideyim ziyaretine. Mezarlığa. Yaklaştım mezara, baktım ilk kişi oturmuşlar bir mezarın başında, biri anlatıyor, bir şey anlatıyor, öbürü de ne anlıyor, evet evet diyor, onu dinliyor. Şöyle karşıdan baktım, anlatan kişi gönlümü sevdi, ruhumunu sevdi. Yani bir Allah dostu gibi geldi bana, öyle geldi böyle. İçime doğdu ki gideyim ben de yanına oturayım. Ben onun sohbetini dinleyeyim orada. Ama tabii belki gizli konuşuyorlar. Belki istemedikleri yanlarına beni. Aklım bu geldi, durakladım. İçinden bir duygu itiyor beni ama böyle. İlle git oraya dedim böyle. Aklım bir şey geldi böyle. Yaklaştım, selam verdim. Buna sordum. Fene kabri ebi bilir habişi. Bir habişin mezarını sordum nerede. Hem yanımdaydı, görüyor muhtemelen böyle. Ona sordum, bilmiyor gibi böyle. Ve gönlüme şöyle geldi önceden böyle. Eğer bu dedim Allah dostu ise, Allah'ın bir sevgili bir kulu ise, bu dedim benim niyetimi bilir, benim gönlümü bilir, beni yanına çağırır. Eğer boşsa dedim bu, içi boşsa ne der? Haza kabiler, işte bir an bu der böyle, oraya beni gönderir bu şey böyle. Gittim, selam verdim. Fena kabile Habeşi, şey baktım bana, baktı, şey yaptı. Tal, İzis, gel, otur bana. Çök yan bana, basma. Tamam, otur bana. Çöktüm oraya. Bu tabi devam ediyor sohbete. Gerçekten böyle manevi ruhsal bir sohbet. Yani dünyayı aşan ruhsal bir zevk böyle. Sonra ayrıldık oradan tabi. Ayrıldık oradan. Ben bir abi çıkarımı ziyarete gittim. Oradan mercide merkez vardı şu anda. Oraya gittim. Ne yapayım? Dedim Muhittin Rabbi'ye gideyim ziyaretine kabrine. Otobüse indim. Otobüsten indim. Üç adım gittim. Arkadan bir omuza vurdu böyle. Arkadan böyle. Ben de uzun boyuydu. Arkadan bir baktım. O kişi. Bak. Orada ayrıldık. Otobüs yoktu o. Otobüs yoktu o. Üç adım gittim. Arkadan vurdu bu şekilde. Nereye gittim? Dedim Muhittin Rabbi'ye ziyarete gidiyorum. Gelmesin de başı götürdü bana bu. Peki. Takılın peşine Şam'ın kenar mahallelerinde böyle. Oraya girdi, buraya girdi derken böyle bir kapıya geldi. Bu kapıyı vurdu. Çıktılar, içeri aldılar bizi. İçeri dolu bir salonda böyle. O mübarek oturmuş mübarek divan üzerine. Tam pirifani muhtemelen böyle. 130 yaşında. Mübarek pirifani. Az sesi çıkıyor. Yandaki buna tekrarlıyor onun kısımlarını de. O zat şöyle demişti muhteremler, şu anda aklıma geldi, onun için bu konuya girdim. Dedi ki, Allah kulunu çok seviyor. Bakın derler. Allah kulunu sevdiği için de Allah kulunu farklı yarattığını bakmayla böyle. Karınca yaratan Allah, kedi yaratan Allah böyle. Veriyor bunu böyle. Köpeği yaratan Allah bizi insan yarattı. Elbise yapmaz böyle. Dedi ki bir insan dedi öleceği zaman, öleceği zamanı böyle. Açık iyi insansa biraz dedi böyle. Az iyi insansa öleceği zamanlar ona da yeri gösterilir. Az evselim konu yeri gösterilir. Kulun işte yerin burası diye. Makam gösterilir böyle. Dedi ki kul o anda dedi utanır Allah'tan dedi böyle. Utanır Allah'tan dedi böyle. Allah'ım derdim böyle. Derdim böyle. Ölüm anda böyle. Allah'ım ben sana kul yapamamışım. Sen Rabbim alemin azamet sahibimsin Allah'ım böyle. Benim gibi kuluna sen bunları veriyorsun bunları derdim böyle. Utanır derdim böyle. Hayal derdim böyle. Bakın muhteremler. Şimdi demek ki Allah korusun kötü insanlar ne yapıyor? O da cehennemi görüyor. Cehennemi görüyor muhteremler. Melek ona haber verir. Ey facir, fasık, günahkar, münafık der muhteremler böyle. Sen ağladın dünyaya, unuttun Mevla'yı, unuttun Yaradan'ı. İşte bak yerin der muhteremler böyle. Bakar ki o cehennem muhteremler. Ateşini saçıyor. İnfilak ediyor patlıyor muhteremler. Hele Gaya deresi kanıyor böyle. Fokur fokur fokur kanıyor böyle. Uğultu böyle. Belki anırdı gibi böyle muhtemelen. Zefir şefir deniyor buna böyle. İki ayrı bir şey böyle. O uğultu böyle. Yılanlar, deve boynu gibi muhtemelen. Zebaniler. Yeni görünce ama işte ona da geçiyor muhtemelen burada. Verduan bir de Allah'tan mağfiret var. Minallah ve rıdvan, Allah'ın rızası var böyle. Demek kim ki Allah kulu ederse burada, yani dünyada geçici olduğunu bilirse insan muhtemelen der. Ölüm unutmazsa, o kara yeri unutmazsa, o unutmazsa kefeni ne yapar? Ölüm anında ona Allah'ın affı olur muhtemelen böyle. Benim de kul affetti seni ve rıdvanı. Allah'ın rızası. İlla metal gurur. Ancak benim böyle dünya hayatı aldatan bir metadır böyle. Oyuncaktır, eğlencedir. Boş geldi buna böyle. Şimdi böyle bir davet ediyor cennetine muhteremler. Ayet-i kerimeye göre böyle. İşte bu davete koşalım muhterem böyle. Bu davete işte muhterem böyle. Allah davet ediyor. İcabet lazım buna. Mevlam buyuruyor, sabiku, müsabaka, koşun, yarışın, yarışın. Neden? Hayat kısa muhteremler. Bir de hayatımızın kalan kısmını kimse bilemiyor ama ya. Yani arabadayız, kör bir yola gidiyoruz. Efendim, mazotun, benzin de göstergesi bozulmuş, göstermeyle kaldığını. Ama kör yola gidiyoruz muhteremde. Acaba ne kadar kaldı? Hayat böyle muhteremde böyle. Yeni doğan bebek de ölebiliyor. Genç de ölüyor muhteremde böyle. Her yaş ölüm var bu şekilde böyle bak bak. Mevlam buyuruyor. Sabiku ila koşun. Koşun. Koşun. Müsab yarışın. İlla Rabbim. Rabbinizin af mağfiretin önce böyle. Önce af olmaya. Af olmaya böyle. Günahlara oraya gidilmez muhteremde. Ne gerekiyor bunun içinde? Tevbe-i istiğfar. Tevbe. Nasıl tevbe istiğfar var? Nasıl tevbe var? Gerçek tevbe böyle. Sözden durma. Merçe tevbe. Günahdan kopma muhterem böyle. Allah'a dönüş muhterem böyle. Allah'a dönüştür. Bir evlullah vardır. Malik dinar diye. Malik diyeyim bin dinar diye. Malik bin dinar. Bu zat gençliğinde arası namaz kılarmış ama Namazı tam kılmamış namazını. Kaçamak yaparmış. Bunun bir suçu daha varmış. Ara sıra gizlice içki içermiş, alkol almış benimle. O zaman şarap yani böyle. İçiyor bunu böyle şey. Evlenmiş. Bir kız çocuğu olmuş. Çocuğunu çok seviyor kızında bu. İlk çocuğu. Kızı 2 yaşlarına gelince çok sevdiği yavrusu birdenbire hastalanıyor. Ateşleri gibi yanıyor. Tabi o zaman 112 yok muhtemelenler. Hemen koş hastaneye. Öyle bu şekilde. Kendi uğraşıyor işte bildiği kadar. Ama kızı çok sürmüyor hastalığı. Kızı Mevla'ya kavuşuyor. Ölüyor kızı muhtemelenler. Tabi artık bunu kabullenemiyor bunu. İsyan derecesine böyle. Niye Allah aldı bunu? Niye öldü bu? Kabullenemiyor artık bunu böyle. Bin pişman. Ama elden bir şey gelmiyor. Evde durursa kokacak. Ne söylüyor muhtemelen böyle. Tabi kısır yıkanıyor. Kefenleniyor. Namazı kılınıyor. Bunu da mezara götürüyorlar. Bu kendi eliyle de kızı mezara indiriyor. Eve geliyor muhteremler. Eve geliyor ama artık dünyası kararmış. Hayattan bezmiş. Ev buna zindan gibi geliyor. Kızı olmadığı için böyle. Ne yapayım derken bir iki kadeh alkol alayım da diyor. Belki kendimi toparlarım. Kendimi geri verip böyle. Bu içki içerken kızı bunun yanında oynarmış bu dönemler. Bunu kadehine bu şekilde. Kadehi alıyor. Aklına kızın hayali geliyor. Yani kızın şimdi ölmeseydi şimdi koşar yanında oynar benim böyle. Atıyor kadehi kırıyor muhtemelen böyle. Ağlama başlıyor. Ağlarken uykuya dalmış. Dalmış muhteremler. Mevlamız dilerse kulunu uyandır rüyada muhteremler. Mevla dilerse muhteremler. Kul zayıfsa da buna beraber. Bu rüya görüyor. Gerçek rüya. Sadık rüya diyor buna böyle. Açık net olur gerçek rüya. Karışmaz böyle. Tek konu üzerine işlenir böyle. Karışmaz gerçek rüya. Açık net ve tek konu işlenir böyle. Açık rüyada. Bu rüyasında su üfürülüyor. Kıyamet kopuyor. Bütün hepsi ölüyorlar. Derken ikinci su üfürülüyor. Kabirler çatlıyor. Bu da kabirden kalkıyor. Bütün insanlar kalkmışlar kabirlerinden. Herkes tıbuş tıbuş böyle. Bütün insanlar mahşere gidiyorlar muhtemelen böyle. Mahşere giderken bakıyor. İki tane iri zabani. Dağ gibi. Haydut gibi böyle. Korkuş. İki tane zabani. Buna doğru geliyorlar böyle. Bu şimdi kaçmaya başlıyor. Yani kaçmıyor yok ama rüyada öyle gösteriyor buna böyle. Buradan kaçmaya başlıyor. Kaçıyor kaçıyor. Bir de bakıyor ki cehennemin çukurun başına gelmiş böyle. Birden beri kendini cehennem çukuruna buluyor böyle. Kenarına böyle. Cehennemi görünce bir duruyor böyle ama unutuyor şimdi zabanileri şimdi böyle. Unutuyor zabanileri. Artık titriyor mu o anda? Bir ses geliyor cehennemden. Zabani melek. Meleklerin başı Malik rondadı böyle. Diyor ki buna ya Malik diyor buna. Geri dön. Geri dön. Senin ismin yok bende diyor. Liste yok diyor bak bu demde. Yani kim oraya girecekse cehennemin meleklerin başı Malik'in de liste var muhtemelen böyle. Ya Malik diyor buna. Geri dön. Geri dön. Senin ismin yok bende. Sen buraya git der değilsin. Git dön sen buradan böyle. Deyince biraz bir rahatlıyor. Kendine geliyor. Bakıyor zabanları yok. Biraz gidip bakıyor. Bir insan çok ama yaşlı. Pirifani. Çok ama zayıf. Deri kemik bu demem böyle. Oturmuş yere. Yere oturmuş. Bastığına dayanmış. Zor nefes alıp veriyor böyle. Yani konuşmaya hali yok. Bitkin bir halde. Çok ama hem yaşlı hem çok zayıf. Çok zayıf. Ona gidiyor şimdi. Aman amca dede ne olur bana yardım et. Ben çok korkuyorum. Ne olacak benim halim? Bakışımı bak. Bak yavrum ben çok zayıfım. Bak. Ya, sen ne yaparım ben? Bir şey yapamıyorum sana böyle. Aman amca yardım et bana. Edemem ben. Ne yapıyorum sana böyle böyle. Bana bir yol göster. Nereye gideyim ben? Git bakalım şöyle bu sefer. Elinde böyle. Git bakalım diyor. Odana gidip bakıyor. yeşil bir kapı. Yemyeşil ama gözlere kamaştıran bir kapı. Kapıyı görünce kapıyı vuruyor. İçeriden bir açıyor kapıyı. Ne var diye ona soruyor. Efendim işte buraya sığınacağım. Hayır. Burası çocuklar, hayır burası böyle böyle. Hayır çocuklar, sabi ölenler. Sabi ölenler, onlara mahşere yok sorgulamak ne oldu böyle. Onlara böyle. Onlar oynuyorlar. Kenanlar böyle. Yeşiller bürünmüşler. Çocuklar böyle oynuyorlar böyle. Mahşerde daha bir sonra bekliyorlar. Ne girmek için böylece. Bu diyor ki benim de kızım öldü az önce. Buraya geldi mi? İsmini şu. Geldi diyorlar. Bunun kızını çağırıyorlar muhtemelen. Kız buna geliyor şimdi muhtemelen böyle. Ama kızı ipekler bürünmüş mıdır? Yemiş ipekler bürünmüş böyle. Nurlanmış. Başlı taşlar konmuş. Hem koşup babasına sarılıyor. Babacığım buraya mı geldin diyor. Kızım ben çok korkuyorum kızım ben. Çok, ne baba? İşte durun böyle böyle kızım böyle işte böyle. İki zamanı diyor. Beni yakalamaya geldiler ona kaçtım bile diyor. Baba diyor şu anda ölsen günahın çok diyor böyle baba. Günahın çok. Namazın eksik. Alkolü kullanıyorsun. Yarın cehennem Allah korusun böyle şey. Ama kızım diyor cehennemin kenarına gittim. Bana dedi ki melek diyor geri dön. İsmin yok dedi bana diyor. Ama senin geleceğin iyi baba böyle. Yani sana tevbe nasip olacak. Senin geleceğin iyi o zaman baba diyor. Peki kızım bir şey daha var diyor. Yaşlı birini gördüm diyor. Çok yaşlı böyle diyor. Artık nefes alıp zor veriyor. Ona yalvardım. Yardım etmedi bana diyor. O kim? O senin imanın bak baba. O senin imanın baba diyor. İmanın ver diyor. İmanın var. İmansız değilsin. Ama imanın çok zayıf. Bugün seni burada kurtaramıyor diyor muhtemelen böyle böyle. Kurtaramıyor diye. O anda uyanıyor birdenbire muhtemelen böyle böyle. O anda birden bir uyanıyor. Ama böyle terlemiş mi böyle. Korkudan böyle. Buralmış, terlemiş muazzam böyle. Buralmış korkudan terlemiş. Bir uyanıyor. Hemen banyoya giriyor. Gusül abdestini alıyor. İkiye tevbe namazı kılıyor. Secdeye kapanıyor. Başı yalvarım Allah ağlamı yalvarım. Allah'ım beni kuluna kabul et Allah'ım böyle. Sen kocam ben böyle. Allah tam dönüş yapıyor. Ve zaman geldi büyük evli oldu muhtemelen işte böyle. Bir gün bu deniz kıyısına gelmiş bir yere gidecek böyle. Bakıyor bir gemi hemen sahilden kalkmak üzere. Bu da altlıya biniyor böyle. Gemide kalkmış oluyor. Şimdi açılınca gemi denize, gemi elemanları başlıyor para toplama paraları. Bunun hiç para yokmuş anında onun ortamı. Hiç anında para yokmuş bir şey böyle. Buna geliyorlar, hadi hemşehrim paraya bakalım ne kadar? 2 dinar. Bakıyor, hiç param yok. Olmaz, vereceksin ben diyorum ben de buna. Vermez, atarsın denize gidiyorum ben. Atarsın denize atarsın ben bundan ben de. Derken yalvarıyor, fayda yok. Aç yakamın denize. Balıklara bağırıyor. Balıklar getirin 2 dinar bana diyor. 2 dinar getirin. 2 lira, yani 6 lira. Getirin bana. 2 büyük balık muhtemelen. Ağızlarında geliyorlar. 2 dinar muhtemelen böyle. Alıyor onu bunları veriyor. Tabi bunu görünce gemi elemanları da anlıyor bunun boş olmadığını muhtemelen. Adı bunun dinar kaldı. 2 dinar. Onun kaldı burada muhtemelen. Şimdi Mevlam buyuruyor, önce Allah'ın af mağfiretine koşun. Önce tövbeyi istiğfar. Nasıl tövbesi muhtemelen böyle? Gerçek tövbe, Allah'a dönüş muhtemelenler. Namazsızlıktan, içkiden, kumardan, huştan, şundan, açı saçı gezmeden muhtemelen. Hepsinden böyle, gıybetten, yalandan Allah'a tam dönüş. Allah kul olma muhtemelen. Allah uzun secdeye kapanma Allah-u Teala'ya bu dünyada. Sonra ve cennetin ve cennete koşu ahirette muhtemelen. Ahirette sonunda ererdi. Cennetin ne kadar büyüktü? Kasımayı belerdi. Yer gök genişliğine bak. Yer gök genişliğine bir tek cennet. Yer gök muhtemelen. Düşünün karşısında galaksiler gökte de muhtemelen. Cennet. İnsanın aradığı huzur Abdest cennette muhteremler. Bunu belirmeyelim. Yani bir insan yaşadığı memleketi terk eder, başka bir vilayete gider, huzur yok muhteremler. Avrupa'ya gider, Amerika'ya gider, bilmem nereye gider, iş kurar, şunu bunu yapar, belki dünya bakım işine kazanır ama huzur dünyada yok ki muhterem bulsun, huzur yok ki böyle. Yok. Allah kulluk etmeyince. Huzur nerede? Cennette muhteremler. Peki ne var cennette muhteremler? Ne var cennette? İnsan ne istiyorsa, insanın istekleri ne varsa cennet o işte muhteremler. Ne istiyor insan? Önce ölümsüz bir yer istiyor. Ölüm olmasın orada. Cennette ölüm yok işte muhteremler. Ölüm yok muhteremler. Ne istiyor insan? Hiç insan yaşlanmasa, hastalanmasa, sağlıklı olsun, zinde olsun, hayat satsın, insan ölmesin, bir de yaşlanmasın ama. İhtiyar olmasın muhteremler. Cennette o var işte muhteremler. Ölüm yok, yaşlı yok cennette. Hep aynı yaşta 33. 30 yaşında var. 33 böyle. Yani tam olgunluk çağı. Tam olgunluk çağı. Kişi aynı yaşta kalıyor. Aradan geçer, milyonlar yıl geçer. Aynı yaşta muhtemelen. Erkek kadın. Aynı boyda. Devamlı aynı kiloda. Aynı kiloda böyle. İnsan şimdi dünyada bazen yoksul olur, iş yerinde olmaz, canını çeker, alamaz ama böyle. İştahı var, sağlığı var, her şeyi yiyebilir ama alım gücü yok muhtemelen böyle. Diğerinin malı mülkü vardır, geliri çoktur, iştahı da vardır ama o da alıp yemez. Neden? Doktor yasak koymuştur hem de. Yasak muhtemelen. Tuz kesin diyor, tuz sıfır. Şeker yok, hamur işi yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok. Ne yiyeceğim ben? Haşlanmış patates, tuzsuz, yağsız. Ya muhtemelen be. Öyle insan var, tansiyonu yok, şekeri yok böyle, sağlığı yerinde, her imkanları var. O da yemez fazla ama. Neden? Kilo alıyorum diye korkuyor muhtemelen. İştahı var. Her şey alabilir, bir rahatsızlığı yok ama yediğin oluyor, kilo oluyor bu sefer bakıyor. Bakıyor, ooo, göbek yüreğini fırlamış mı dönem böyle böyle. Ayaklar büyümüş, kilo almış, yürürken tıkanma başlıyor, şuna falan başlıyor böyle artık. Hele hanımlar ben bakıyor mesela böyle ki, aynaya bakıyor, görüntü iyi olmuyor, kilo alıyor. Bakın, demek ki dünyada insan huzuru nasıl bulsun ki muhteremler? Nasıl insan bulsun böyle? Bak ne var cennette? Vela buyuracak. Kulü ve şebu heniyen bima kuntum te'amelun. Vela buyuracak cennette kula. Kulun bir için. Amelin sebebiyle heniyen ama. Hemen sindirerek var. Cennette her şey bol bol bol muhteremler. Ama kilo alma yok böyle. Aynı kilo. Hatta orada kilo yok cennette. Neden? Yer çekim yok muhtemelen böyle. Boşluktasın böyle. Sıfır kilo. Oturursun ayağını uyuşmuyor muhtemelen. Havaya çık. İstersen uç. Havada muhtemelen böyle. O da kilo alma yok cennette. Kilo sıfır orada böyle. Kilo almak yok. Ye iç istediğin kadar. Peki ne oluyor bunlar? Ne mi oluyor muhteremler? İnmiyor ki bunlar mideye, varsa inmiyor onlar muhteremler. Yani tuvalet yok cennette muhteremler. Tuvalet yok cennette böyle. Peki olur mu böyle bir şey? Ye işte tuvalete çık olur böyle bir şey böyle? Dünyada var örneği. Ne var bu dünyadaki örneği? Ana karnı çocuk muhteremler. Ana karnı yavru, 4 ay olduğunun canı veriliyor, ona gıda da veriliyor. Annesinin kanıyla besleniyor böyle. Göbek kordonuyla bir eş yerine plasantaya bir doku benim yaratıyor böyle. Annenin dolaşım sistemi damarı ona bağlanıyor. Şöyle kordon yolu ona bağlanıyor. Annesi de yiyip içiyor, onu kanala getiriyor damarlarında. O çile gidiyor muhtemelen böyle. Çürür, ne yapıyor ana karnında kanla beslenince? Tuvalete çıkıyor muhtemelen böyle. Cennette gün de yok muhtemelen böyle. Yani gece gün yok böyle. Dün, yarın, hafta, sene. Ya bitti bunlar artık böyle. Cennette böyle. Yani yarın, varın, işte bakabilirsin ne olacak? Geleceğimiz var, yaşlılık var, hastalık var, şu var, bu var. Yok muhtemelen böyle. Hastalık yok, yaşlılık yok, kibir dert yok, ölüm yok, kilo almak yok, baş ağrısı dışarısı yok. Bakın tuvalet yok muhtemelen. Tuvalet de yok. Hatta saç kesmesi, tıraş olması, tırnak kesmesi bu da yok muhtemelen böyle. Kim olur cennette kuaför? Ne yapsın? Her şey bol, bedava. Tırnak makası, kim, hangi fabrika tırnak makası imal etsin? Satsın onu. Kim satsın onu ışmırtada? Böyle. İşte adı cemaatimiz dizleri cennete bekliyor, cehennemde bekliyor muhtemelen böyle. Bekliyor muhtemelen. İsteyen dünyada iki yol var böyle. Şöyle tabela var, iki yol böyle. İşaret gösteriyor, cennete gider. Bir de solda cehenneme gider muhtemelen böyle. Direksiyon elimizde, karşıdaki muhtemelen böyle. İsteyen direksiyonu cennet yolunda kurar, çevirir, öyle de muhtemelen böyle. Oraya gider, tevbe nasıl eder, Allah dönüş yapar, her gününe bırakır muhtemelen böyle. Her gününe bırakır böyle. Haramdan kaçar, faizden kaçar, dedikodudan kaçar, kimse hakikaten çekiştirmez. Herkese iyilik yapmaya çalıştırır, melek gibi olur. Namazını kılar, başını örter. İslam'ı yaşar muhteremler. Dünyada huzuru bulur, rahatı bulur. Ölüm onun için bir bahram olur, ölümü. Hele mezarı muhteremler. Cennetten bahçe yapmadım. Olur muhtemelen böyle böyle. İşte Rabbim inşallah hepimiz nasip etsin muhteremler. Hepimiz beraber inşallah muhteremler. Çünkü cennet büyük muhteremler. Yani kimse korkmasın bana yer kalmaz diye muhteremler böyle. Hatta bir kısa bir şey anlatayım. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor muhteremler. Cennette yananlar tabi kafirler ebediyen çıkıyor onlardan böyle. Kişinin imanı var ama günah alamamış kendisine böyle. Alamış. Ne olacak? Tabi girecek cehenneme muhtemelen. Af olmazsa mahşerde cehenneme girecek. Ama yaptığı günahla yanacak. Hadi muhtemelen böyle. Cehennem başlayan melek adı Malik. Liste elinde muhteremler. O sıra gelince isim okuyor. Ey deyince bütün cennet meleği kulak yapıyor. Acaba ben miyim? Herkes olmuyor böyle. İsim okuyor. Ey filan oğlu filan ve ey filan kızı filan kalk çık buradan senciden bitti. Hep ona bakmadım bak. Allah Allah muhtemelen. Ne mutlu ona böyle. Ne diyor şimdi yanındakiler? Keşke ben de az oya da günahım ben için çıkarmıyordum böyle. Yani günah az olan daha çıkıyor muhtemelen böyle. En son tek mümin kalacak. En son böyle. Yanacak orada. Ne kadar? 70 bin yıl. 70 bin yıl bakmam böyle. 70 bin yıl yanacak böyle. İmanı var. Amel yok muhtemelen böyle. Namaz yok. Şusu bu yok. Günah işlemiş. İmanı olduğu için kalmıyor böyle böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Oldu 70 bin yıl. İsim okuyor malikine böyle. Ey filan oğlu filan. Kalk azam bitirsen benim muhtemelen. Kalkamayacak muhtemelen böyle. Kalkamayacak muhtemelen. Etleri erimiş, damarlar yanmış da böyle, böyle. Artık kemikte meydanda hiç yüzüne et kalmamış böyle. O dişleri sırtmış, çenekem sırtmış kendisini böyle. Kara kemik olmuş böyle, böyle. Kokul bir adammış böyle, böyle. İnsana benzeyen böyle. Samutlaşmış böyle muhtemelen. Çılgın gibi olmuş böyle bu şekilde. En bu kalmış, yanı yanı orada. Kalkamıyor muhtemelen böyle. Böyle süre süre böyle. Süre süre böylece cennet çıkacak böyle. O neyse gidecek cennete muhtemelen. Kapıdan bakacak, Allah Allah cennet dolu. Cennet muhtemelen. Yeme, içme, oradaki cennete namaz yok muhtemelen bak cennete. Namaz yok cennette muhteremler. Oruç yok cennette. İbadet yok cennette muhteremler böyle. Allah zikir var, tesbih atmadı böyle. Cennet ehli oturmuşlar, eşte oturmuşlar, taraflarda, divanda oturmuşlar, diğer üstte oturmuşlar, gelmiş bir yere gelmiş Müslümanlar, suyun başlığında, ağaçın altında sohbet ediyor böyle kanlılara. Herkes huzurlu, herkes zevkli, herkes tatlı tatlı muhtemelen böyle. Her şey bol bol. Bakacak cehennem kapısından. Ama cehennem dolmuş ama böyle yer yok şimdi cennette. Direkt ki Ya Rabbi ben buraya geldim ama cehennetim dolmuş ama bana yer kalmamış. Direkt Mevlam kulum senin yeri var mı bakalım. Bir melek gelip karşılamaya alacak, girecek cennete. Önce bir suya girecek muhtemelen böyle. Cennet suya verecek böyle. Cennet suya bir yıkanacak. O da olacak insan muhtemelen böyle. Eti bitecek böyle. Bembeyaz muhtemelen böyle. Nur gibi olacak böyle. Su içecek. İçindeki harap sıkıntı gidecek. Diyecek ki Mevla kulun bak sene burası böyle. Neresi? Dünya 10 katı yer muhtemelen böyle. 10 katı yer onu muhtemelen böyle. 10 katı yer muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz ne akıllı bir insanın dünya aldanmaması gerekir muhtemelen böyle. Yani sonuç belli muhtemelen böyle. Acaba yok muhtemelen böyle. Yani milyonda bir ihtimal yok muhtemelen de. Tek kişi var mı ölümü kurtarmıyor yok mu böyle. Ölüm gerçek muhtemelen. Ölüm var, tabut var, teneşir var, kefen var muhtemelen böyle. Tabut var, teneşir var muhtemelen. Kefen var muhtemelen böyle. Kefen var. Ve mezar bizi bekliyor muhterem. Mezar muhterem. Karanlık mezar muhterem ya. Yer altında muhterem böyle ya. Bekliyor muhterem böyle. O da yetmiyor. Mahşede soru var muhterem böyle. Yani akıllı bir insan muhteremler aldanmama gerekir muhteremler. Allah aşkına muhteremler. Tevbe ederim. Allah dönelim muhteremler. Allah gafur rahim. Velamız, merhametin sonsuz muhteremler böyle. Ama dönmek lazım Mevlamız'a böyle. Dönmek lazım Mevlamız'a böyle. Tevbe edelim. Önce eşveket namaz muhtemelen böyle. Sonra arkaya, malaka ne var? Bunları bırakmak gerekiyor. Dedikodu bırakmak gerekiyor. Hanım kızlarımızın da örtülmesi şart muhtemelen böyle. Örtülmesi muhtemelen. Allah örtün buyuruyor muhtemelen Kur'an-ı Kerim'den böyle. Peygamber böyle buyuruyor. Kur'an böyle buyuruyor böyle. Örtülmesi şart bunların bu şekilde. Şimdi bugün burada cenaze vardı muhteremler. Burada benim akrabam oldu. Allah'a emanet edersin muhteremler. Tabi cenaze namazı olana işte var. Çoğunluk var şey burada var mı muhteremler? Bir Allah dostuydu muhteremler bu cenaze. Allah dostu muhteremler. Salih hanımdı muhteremler. Allah dostuydu. Bu gece ilk gecesi muhteremler. Her şey ilki biraz zor ya. Kabirin de ilk gelişi biraz daha zor muhteremler böyle. Ne kadar insan iyi de olsa muhteremler, kabir nur da olsun, ilk gece oraya bir uyum sağlama. Biliyorsunuz bebek geldi mi, ana karnından dünyaya gelir, hem uyum sağlamıyor dünyaya. Ana karnı ısısın, şunları, bunları, karanlıkları falan bu şekilde böylece. Hemen çünkü uyum sağlamıyor dünya muhteremler, çünkü böyle böyle böyle. Ölen kişi de hemen uyum birinden sallayamıyor. Bilhassa ilk gece muhtemelen, ilk gece böyle muhtemelen. Bugün ne kadar ehli imanda ölen kişi varsa muhtemelen, dünya her tarafında böyle. Allah hepsine yardım olun inşallah muhtemelen böyle. Kabrim nur olsun inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.